الله أكبر الله أكبر. إن للسيئة سوادا في الوجه. جب انسان کی نیکی قبول نہیں ہو رہی ہوتی اس کی بھی پانچ نشانیاں ہیں. برائی کی ہے اس نے, توبہ نہیں کی اس نے, یہ توبہ اپنے اعتبار سے کی ہے اور توبہ قبول نہیں ہوئی اس کی, اس کے چہرے پہ سیاہیاں چھا جاتی ہیں, بے رونقی, قلق, اضطراب. کیا وجہ ہے؟ رب کو اس نے راضی نہیں کیا. وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ, دل میں اندھیرا چھا جاتا ہے. کیا بنے گا میرے بچوں کا, کیا بنے گا, فیوچر پلاننگ کیا کرو, کیا بنے گا, زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی, مقبرے کی تو بنانے جائز ہی نہیں, زیادہ سے زیادہ قبر ہی بنے گی, کیا بنے گی. جس نے تجھے پالا ہے, تجھے پیدا کیا ہے, وہ تیرے بچوں کی بھی حفاظت کرنے والا ہے. تیسری نشانی, وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ, بہت قوت ہونے کے باوجود جسم میں لاغری آ جاتی ہے, جسم کمزور ہو جاتا ہے, جسمانی طور پہ نہیں. کیسی کمزوری؟ اس کا ہاتھ قرآن کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. اس سے بڑی لاغری بھی کوئی ہے؟ اس کی زبان ذکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی, اس کا دماغ نیکی کرنے کے لیے سوچتا نہیں ہے. وَضِيقًا فِي الرِّزْقِ, چوتھی سزا جو انسان کو ملتی ہے گناہ کی, وہ کیا ملتی ہے؟ کہ وہ شخص اپنے رزق میں کمی محسوس کرتا ہے, مال ہونے کے باوجود واویلا, رونا, پیٹنا اور باتیں کرنا, کیا کریں, کیا بنے گا. اور بعض لوگوں کو تو ایسا دیکھا گیا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, مال بہت ہوتا ہے لیکن اتنی شکایتیں, اتنی شکایتیں. اور حیرانگی کی بات ہے, ہم دیہاتی سے لوگ ہیں, ایک شخص آیا, اس نے کہا جی دعا کریں, 35 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا. اور سچی بات یہ ہے کہ آپ کو بھی اگر کہے گا, آپ مومن آدمی ہیں, آپ کو بھی پریشانی ہوگی کہ بھائی کا نقصان ہوا ہے. تو میں نے ویسے ہی پوچھ دیا کہ بھائی جان وہ کیسے نقصان ہو گیا؟ کہتے جی پچھلے سال 1,85,00,000 روپے پروفٹ آیا تھا, اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ آیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے سمجھا کہ بیچارے کا 35 لاکھ کسی نے دبا لیا ہے, نقصان ہو گیا ہے. اتنا پتا نہیں کہ 35 لاکھ جو ہے اس کی پروفٹ کی ریشو کم ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس صبح کا کھانا ہو, شام کا کھانا ہو, حدیث میں آتا ہے صبح کا کھانا اور شام کا کھانا ہو, معافا فی جسدی, اس کو کوئی بیماری نہ ہو, تو اللہ نے پوری دنیا کی نعمت اس کی جھولی میں ڈال دی. اور ہم سوچ کے دیکھیں ہمارے پاس کتنے سینکڑوں دنوں کا کھانا موجود ہے, دیانت داری سے. اس لیے برائی کی وجہ سے رزق میں تنگی محسوس ہوتی ہے. وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ, اور لوگوں کے دلوں میں بھی بغض پیدا ہو جاتا ہے, اس بندے کو پسند نہیں کرتے. وہ اپنے تائیں بہت قیمتی انسان ہوتا ہے, اپنے سمجھتا ہے بہت قیمتی, لیکن لوگ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے. لوگ پرواہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس نے رب کی پرواہ نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ کیسے کروائیں گے؟